بھائی اور دوستو، جیسے حضرت مولانا نے شروع میں ایک بات فرمائی کہ آج ساری دنیا کے انسان حالات کا شکار ہیں اور ہر آدمی اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑی سی یہ زندگی ہے، اس کے مسائل بھی تھوڑے سے ہیں۔ اصل مسائل تو موت کے بعد پیش آنے والے ہیں، جہاں زندگی ایسی شروع ہونے والی ہے جس کے لیے پھر کوئی انتہا اللہ پاک نے کوئی نہیں لکھی۔ خالدین فیہا ابدا، جنت والوں کے لیے بھی، اور ومن یعص اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، دوزخ والوں کے لیے بھی۔ تو ہم بڑے کمزور ہیں، یہاں بھی عافیت چاہتے ہیں، آگے بھی اللہ کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں۔ دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ دنیا بننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اور بڑی حکومت ملے یا دولت ملے یا ہمیں بہت زیادہ مال و متاع ملے۔ عافیت اللہ نصیب فرمائے۔ اب یہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہ چاہے تو کوئی کر نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے دانشور اکٹھے ہو جائیں اور ہو رہے ہیں، ساری دنیا کے ماہر معاشیات اکٹھے ہو رہے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، اسکیمیں بنائی جا رہی ہیں، چلائی جا رہی ہیں، اوپر والا موافق فیصلہ کرے گا تو ہوگا، اور اگر وہ فیصلہ بدل دے تو اس سے کوئی کروا نہیں سکتا۔ اب ایک ترتیب تو ہم نے چلائی ہوئی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ تدبیریں تیار کر رہے ہیں۔ ایک اللہ نے بتائی ہے، ہماری تدبیر یقیناً ناقص ہے، کمزور ہے۔ اللہ کا بتایا ہوا نظام یقیناً صحیح اور حق اور سچ اور سو فیصد وہ نتیجہ دینے والا ہے۔ ہماری تدبیر اس لیے ناقص ہے کہ ہماری عقل ناقص ہے۔ ہم کچھ دیر سوچ سکتے ہیں، پھر تھکاوٹ کا شکار ہو کر سوچ بند ہو جاتی ہے، یہ اس کے ناقص ہونے کی علامت۔ ہمیں غصہ زیادہ چڑھ جائے تو ہماری سوچ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، یہ اس کے ناقص ہونے کی علامت۔ بہت زیادہ خوشی چڑھ جائے تو آدمی کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، یہ اس کے ناقص ہونے کی علامت ہے۔ کچھ صدمہ آ پڑے بہت بڑا تو آدمی کی سوچ کام چھوڑ دیتی ہے، یہ اس کے ناقص ہونے کی علامت۔ بیمار پڑ جائے تو اس کی سوچ کام چھوڑ دیتی ہے، یہ اس کے ناقص ہونے کی علامت۔ سو جائے تو مر جاتا ہے، تو بوڑھا ہو جائے اور تھوڑی عمر زیادہ گزر جائے تو بالکل ہی بچہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری سوچ کے ناقص ہونے پر علامت ہیں، سمجھو؟ بہت ہی تھوڑی سی سوچ کے مالک ہیں، اور وہ جو تھوڑی سی ہے اس میں اتنے نقصانات ہیں، اتنے عیب ہیں۔ تو اب اگر یہ سارے دانشور اکٹھے ہو جائیں تو بھائی جتنے زیادہ ناقص اکٹھے ہوں گے اتنا نقصان بڑھ جائے گا، جتنے زیادہ برے اکٹھے ہوں گے تو برائی بڑھ جائے گی۔ تو جتنے ناقص عقل والے بڑھتے جائیں گے تو دنیا میں نقصان بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے اس نقصان کا اپنے فضل سے انتظام فرمایا کہ اپنے علم کو ہم تک پہنچا دیا، اپنے نبیوں کے ذریعے سے، 124,000 نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنا علم ہم تک پہنچا دیا۔ کہ میں، میرے بھائی اور دوستو، جیسے مولانا نے شروع میں ایک بات فرمائی کہ آج ساری دنیا کے انسان حالات کا شکار ہیں اور ہر آدمی اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑی سی یہ زندگی ہے، اس کے مسائل بھی تھوڑے سے ہیں۔ اصل مسائل تو موت کے بعد پیش آنے والے ہیں، جہاں زندگی ایسی شروع ہونے والی ہے جس کے لیے پھر کوئی انتہا اللہ پاک نے کوئی نہیں لکھی۔ خالدین فیہا ابدا، جنت والوں کے لیے بھی، اور ومن یعص اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، دوزخ والوں کے لیے۔ تو ہم بڑے کمزور ہیں، یہاں بھی عافیت چاہتے ہیں، آگے بھی اللہ کے عذاب سے پناہ چاہتے ہیں۔ دنیا بھی بنی اور آخرت بھی بنے۔ دنیا بننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اور بڑی حکومت ملے یا دولت ملے یا ہمیں بہت زیادہ مال و متاع ملے۔ عافیت اللہ نصیب فرمائے۔ اب یہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہ چاہے تو کوئی کر نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے دانشور اکٹھے ہو جائیں اور ہو رہے ہیں، ساری دنیا کے ماہر معاشیات اکٹھے ہو رہے ہیں، کنسلنگ ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، ٹیمیں بنائی جا رہی ہیں، چلائی جا رہی ہیں، اوپر والا وہاں پر فیصلہ کرے گا تو ہوگا، اور اگر وہ فیصلہ بدل دے تو اس سے کوئی کروا نہیں سکتا۔ اب ایک ترتیب تو ہم نے چلائی ہوئی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ یہ تجویزیں اختیار کر رہے ہیں۔ ایک اللہ نے بتائی ہے، ہماری تدبیر یقیناً ناقص ہے، کمزور ہے، اللہ کا بتایا ہوا نظام یقیناً صحیح اور حق اور سچ اور سو فیصد وہ نتیجہ دینے والا ہے۔ ہماری تدبیر اس لیے ناقص ہے کہ ہماری عقل ناقص ہے، ہم کچھ دیر سوچ سکتے ہیں پھر تھکاوٹ کا شکار ہو کر سوچ بند ہو جاتی ہے، یہ اس کے ناقص ہونے کی علامت۔ ہمیں غصہ زیادہ چڑھ جائے تو ہماری سوچ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، یہ اس کے ناقص ہونے کی علامت۔ بہت زیادہ خوشی چڑھ جائے تو آدمی کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، یہ اس کے ناقص ہونے کی علامت ہے۔ کچھ صدمہ آ پڑے بہت بڑا تو آدمی کی سوچ کام چھوڑ دیتی ہے، یہ اس کے ناقص ہونے کی علامت۔ بیمار پڑ جائے تو اس کی سوچ کام چھوڑ دیتی ہے، یہ اس کے ناقص ہونے کی علامت۔ سو جائے تو مر جاتا ہے، تو بوڑھا ہو جائے اور تھوڑی عمر زیادہ گزر جائے تو بالکل ہی بچہ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری سوچ کے ناقص ہونے پر علامت ہیں، سمجھو، بہت ہی تھوڑی سی سوچ کے مالک ہیں، اور وہ جو تھوڑی سی ہے اس میں اتنے نقصانات ہیں، اتنے عیب ہیں۔ تو اب اگر یہ سارے دانشور اکٹھے ہو جائیں تو بھائی جتنے زیادہ ناقص اکٹھے ہوں گے اتنا نقصان بڑھ جائے گا، جتنے زیادہ برے اکٹھے ہوں گے تو برائی بڑھ جائے گی۔ تو جتنے ناقص عقل والے بڑھتے جائیں گے تو دنیا میں نقصان بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے اس نقصان کا اپنے فضل سے انتظام فرمایا کہ اپنے علم کو ہم تک پہنچا دیا اپنے نبیوں کے ذریعے سے، 124,000 نبیوں کے ذریعے سے اللہ نے اپنا علم ہم تک پہنچا دیا کہ میں تمہارے نقصان کو پورا کر دوں گا اگر تم اپنی عقل کو، فہم کو، فراست کو، تدبیروں کو، تجربوں کو میرے تابع کر کے چلو، میرے حکم کے تابع کر کے چلو۔ اب حکم کے تابع کر کے چلیں تو ظاہر میں جو ہم نے سوچا ہے اس کے خلاف ہوتا نظر آتا ہے، اس میں بہت سی کمیاں آتی نظر آتی ہیں، اور اپنی مرضی پر کریں تو آتا نظر آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں، ایک آدمی 100 روپیہ دیتا ہے سود پر، اس کو 115 مل جاتے ہیں۔ ایک آدمی 100 میں سے 10 روپے اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اس کے 90 باقی رہ جاتے ہیں۔ ایک ہتھیلی میں 115 ہے، ایک ہتھیلی میں 90 ہیں۔ ہم سب سے پوچھتا بتاؤ کون سے زیادہ ہیں؟ ہم سارے کہتے ہیں 115 زیادہ ہیں، 90 تھوڑے ہیں۔ یہ ہم سب کی عقل، فہم، دماغ، سوچ، نظر سب اس پر متفق ہیں۔ ساری دنیا کے چھوٹے بچے سے لے کر بڑے سے بڑا دانشور ہو یا مسلمان ہو یا کافر ہو، اس کو بتاؤ جی 115 زیادہ ہیں یا 90 زیادہ ہیں، تب کہیں گے 115 زیادہ ہیں، 90 تھوڑے ہیں۔ اللہ کی خبر اس کے خلاف آ رہی ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں سود کو گھٹاتا ہوں اور خیرات کو بڑھاتا ہوں، صدقے کو بڑھاتا ہوں۔ اب اللہ نے ہماری نظر کے خلاف خبر دی ہے، ہماری سوچ کے خلاف خبر دی ہے، ہمارے تجربے کے خلاف خبر دی ہے، ظاہر کے خلاف خبر دی ہے۔ تو 115 زیادہ ہیں، 90 تھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں وہ تھوڑے ہیں، یہ زیادہ ہیں۔ تو اپنی عقل کو اس سوچ کے تابع کرنے کے لیے اندر میں ایمان کی روشنی چاہیے۔ وہ روشنی جب تک بیدار نہیں ہوتی تو آدمی کو 115 زیادہ نظر آتے ہیں، 90 تھوڑے نظر آتے ہیں، اور جب اس کی ایمان کی شمع جل جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو 90 زیادہ نظر آتے ہیں، 115 تھوڑے نظر آتے ہیں، کہ وہ اللہ پاک کے علم کی تصدیق اپنی نظر سے زیادہ کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خبر کی تصدیق اپنی سوچ سے زیادہ کرتا ہے، وہ اللہ پاک کے نبی کی خبر کی تصدیق اپنی فہم سے زیادہ کرتا ہے۔ حضور تشریف لے جا رہے ہیں سفر میں، ایک بچی سے سودا طے ہوا ہوں گھوڑے کا، جنت طے ہو گئی، کہتا مدینے چل کے پیسے دے دوں گا۔ ان کا یہ ٹھیک ہے، اب آگے چل پڑے، سفر صحابہ سفر سے آئے، آپ بھی پیچھے صحابہ آ کر ملے، ان کو نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کا سودا کر لیا۔ انہوں نے گھوڑے کو دیکھا، کہ ہمیں خریدنا ہے، ہم تمہیں اتنے پیسے دیتے ہیں، اتنے پیسے دیتے ہیں۔ انہوں نے حضور کی قیمت سے زیادہ قیمت بتا دی، آپ کو بدو کی نیت چل گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، لینا تو لو، نہیں تو میں تو آگے دیتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے بندے، تیرے ساتھ تو معاہدہ ہوا تھا کہ مدینے میں چل کے پیسے دیں گے، کہنا جی کل معاہدہ نہیں، آئیں نہیں دیں گے تو دیں گے تو میں آگے بیچتا ہوں۔ ہاں بھائی، بات تو ویسی ہوئی تھی، کہ آپ کا کون گواہ ہے اس پر، اتنے سارا بھی اکٹھے ہو چکے ہیں، آپ کا کون گواہ ہے اس پر؟ گواہ تو کوئی تھا نہیں اس وقت، آپ سے اور بدو تھا۔ تو ایک شادی پیچھے کھڑے تھے خوجانہ بن ثابت، انہوں نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ سودا ایسے کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو کیسے گواہی دیتا ہے، تو تھا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ، آپ آسمان کی خبریں بتاتے ہیں اور ہم سچ کہہ رہے ہیں، آپ گھوڑے کی خبر بتائیں اور ہم سچ نہ کہیں، نکل کر سکتا ہے. آپ نے ایسے ہی کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تھا یا نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزانہ کی گواہی کو دو کے برابر قرار دے دیا. ساری کائنات میں ایک واحد شخص ہے جس کی ایک کی گواہی دو کے برابر سن لی جاتی تھی. پورے قرآن کو جب لکھنے کا حکم دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو جب تک ایک آئے تو دو آدمیوں کے پاس نہیں لکھی ہوتی تھی اس کو قرآن میں نقل نہیں کرتے تھے. کم از کم ہر ہر آیت دو آدمیوں کے پاس لکھی ہونی چاہیے, تب جا کر اس کو وہ نقل کرتے تھے. قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو صرف ایک کے پاس لکھی ہوئی تھی اور کسی کے پاس لکھی ہوئی نہیں تھی, یاد تھی, لکھی ہوئی کسی کے پاس نہیں تھی سوائے حضرت خزانہ بن ثابت کے. اور وہ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے, جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریصا علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ آیت صرف حضرت خزانہ کے پاس لکھی ہوئی تھی, یاد تو اکثر کسی تو حضرت زید بن ثابت قرآن جمع کر رہے تھے. کہنے لگے بھائی یہ تو ایک کے پاس ہے, میں اس کو کیسے لکھوں قرآن میں؟ کہنے لگے تو مجھے جانتا نہیں, میں ایک دو کے برابر ہوں, میں ایک دو کے برابر ہوں. میرے لیے حضور نے فرمایا ہے جہاں خزانہ گواہی تھے وہ دو کے برابر. تو یہ ایک آیت ہے جو ہے جو خزانہ سے کی اس سے ورثے سے نکل کر کے قرآن میں لکھی گئی, اور یہ یوں سمجھا گیا کہ دو ہی کے پاس ہے کیونکہ خزانہ کے پاس. تو میرے بھائیوں, ہم اپنی سوچ کو, عقل کو, تجربات کو, نظر کو اللہ کے رسول کی خبر سے ہٹا کے استعمال کر رہے ہیں, اس لیے دنیا بھی خراب ہو رہی ہے, آخرت کی خرابی بھی ہونے والی ہے. وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى, میں دنیا میں تھوڑا تھوڑا عذاب دیتا ہوں, دون العذاب الاکبر, بڑا عذاب نہیں دیتا, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ یہ توبہ کر لیں, توبہ کر لیں. وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى, وہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو بہت دردناک ہے, بہت زبردست ہے. تو میرے بھائیو, اب بات کرنے کی یہ ہے اس وقت کہ ہم سب کے سب اللہ پاک کی طرف رجوع کریں کہ سارے زمین آسمان کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کا شریک کوئی نہیں. لیس معہ الہ یخشا, کوئی اور اللہ نہیں جس سے ڈرو, ولا رب یرجا, اور کوئی رب نہیں جو آپ کو روزی دینے والا ہو, کوئی نہیں زمین میں, آسمان میں, فضا میں, خلا میں, ہوا میں, اوپر نیچے سوائے اللہ کے اور کوئی رب کوئی نہیں. ولا حاجب یرشا, ولا وزیر یرشا, اس کا کوئی وزیر نہیں جس کو سفارشی بناؤ, اس کا کوئی درباری نہیں جس کو رشوت دے کے اس سے اپنا کام نکالو. وہ جو ہو نہیں استجب لکم, اگر مجھے بلاؤ میں تمہیں, میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا. اقرب الی من حبل الوری, میں تم سے تمہاری شہرت کے زیادہ قریب ہوں. جب بھی تم مجھے بلاؤ گے, جس حال میں بلاؤ گے مجھے حاضر پاؤ گے. یا تو آپ کو ہو سن تم بڑا نہ ہوں, تم سو جاتے ہو نہ میں سوتا ہوں نہ ہوتا ہوں, تم تھک جاتے ہو لا جاؤ جو ہو سو ہو ماں, میں کوئی نہیں تھکتا. تم دو چار آٹھ گھنٹے کام کر کے تھک جاتے ہو, ماں مت کا نام مل لو ہو, میں نے اتنا بڑا آسمان بنایا, اتنی بڑی زمین بچھائی, ہمائیں چلائیں, سجائیں بنی, دریا رکھ پہاڑ, میں کبھی نہیں تھکا. تھکنے سے پاک, سونے سے پاک, اونگنے سے پاک, غفلت سے پاک, انسان سے پاک. وما کان ربک نسیا, تیرا رب بھولتا نہیں. ولا تحسبن اللہ غافلا, تیرا رب غافل نہیں. وما هم لموجزین, تیرا رب عاجز نہیں. وهو القاهر فوق عباده, ساری کائنات پر اس کا قبضہ ہے. الارض جميعا قبضته, زمین اس کی ملکی میں ہے. السبت سماوات مطویات بیمینی, آسمان اس کے ہاتھ میں ہیں. یلتف السماوات والارض ان تزولا, زمین کو بھی روکا ہوا ہے, آسمان کو بھی روکا ہوا ہے. ولن زالتا, اور یہ بہ پڑے, یہ پھسل پڑے. ان انتقما من احد من بعده, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے علاوہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا. تقاض السماوات وتفطرن منها وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا, زمین پھٹنے لگتی ہے, پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتے ہیں, آسمان پھٹنے لگتا ہے. جب تم کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے, میں زمین کو بھی روکتا ہوں, آسمان کو بھی روکتا ہوں, پہاڑوں کو بھی روکتا ہوں, ورنہ یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے, پہاڑ توڑ جائیں, آسمان ٹکڑے ٹکڑے ریزا ریزا ہو جائے, لیکن میں ان سب کو تھامتا ہوں. جو آج جو اللہ زمین آسمان کو بنانے والا ہے وہی اس کا تھامنے والا ہے. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا, ارے کس طرح کا انکار کر بیٹھے جس نے زمین بنائی, اب اللہ اپنی تخلیق کو بتانے, زمین میں نے بنائی. پھر جعل فیہا رواسی من فوقہا, پہاڑ اللہ تعالیٰ نے لگائے. وقدر فیہا اقواتہا, اس میں پلے اللہ تعالیٰ نے بھرے. انزل الحدید فیہ بأساً شدید, لوہا اتارا اس میں بڑی سختی رکھ دی. لوہا نہ ہوتا دنیا کی بلڈنگیں کیسے بنی تھی, مٹی نہ ہوتی تو یہ ساری عمارتیں کیسے کھڑی ہوتی. پھر اخرج منہا ماءہا, پانی نکال لیا. پانی نہ ہوتا تو نظام زندگی کیسے چلتا. ایک جگہ بتایا پانی میں نے نکالا, دوسری جگہ بتایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, اگر میں تمہارے پانی کو دھنسا دوں تو پانی کون لائے گا, اگر پانی ختم ہو جائے تو ساری کائنات کا نظام ختم ہو جائے، ساری زندگی ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پانی کو بنانے کی بھی اپنی خبر تھی کہ میں نے بنایا، پھر پانی پر سب کا بھی بتایا کہ برسات تو قدرت، اس سے کئی بار پانی کو باقی رہنے دو، لو نشا جالنا ہو جایا فلولا تشکروں، اگر میں چاہوں تو جیسے سات سمندر کڑوے بنا دیے تمہارے سارے دریاؤں کو کڑوا کر دوں، زمین کے پانی کو کڑوا کر دوں، پہاڑوں کی برف کو کڑوا کر دوں، تو کیا کرو گے، کیسے پانی پیو گے، کیسے نظام زندگی کو چلاؤ گے، کڑوا پانی ہو، نمکین پانی ہو، زراعت کیسے ہوگی، زمین کیسے آباد ہوگی، گھروں کا پانی کیسے چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری تخلیق بھی بتائی، اپنا سبقہ بھی بتایا۔ پھر زمین آسمان کے درمیان اولم مایوسکن رحمان، ایک لوگ پرندوں کو اڑتا ہوا، جاتا ہوا، بیٹھتا ہوا، یہ سارے کے سارے میرے قبضے میں ہیں، میں ان کو روکتا ہوں، اڑاتا ہوں، نہ کوئی انجن فٹ ہے، نہ کوئی فیول فٹ ہے، نہ کوئی اس کا ڈرائیور ہے، نہیں نہ کوئی کنٹرول کرنے والا ہے، وہ اوپر سے ڈائیو لگاتا ہے، کوا آپ دیکھیں کیسے تیزی کے ساتھ نیچے آ رہا ہے، اور درخت کی پتری کی شاخ اس کا ایئرپورٹ ہوتی ہے، لمبا چوڑا ہزاروں فٹ چوڑا، ہزاروں گز لمبا ایئرپورٹ نہیں ہوتا، ایک چھوٹی سی شاخ کو وہ نشانہ بنا کے آ رہا ہوتا ہے، اور آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کوا اس شاخ سے دوسری شاخ پہ جا گرا ہو، یا نیچے جاتے گرا ہو، پتری کی شاخ اس کا ایئرپورٹ ہے، اور وہیں آ کے وہ لینڈ کرتا ہے، نہ آگے گرتا ہے نہ پیچھے گرتا ہے، اور یہاں روزانہ جہاز کبھی یوں پھسل رہے ہیں، کبھی یوں پھسل رہے ہیں، کبھی کہیں ٹکر ہو رہی ہے، کبھی کہیں ٹکر ہو رہی ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے جہاز ہیں، جن کو خود ہی اڑاتا ہے، خود ہی روکتا ہے، خود ہی اتارتا ہے، خود ہی اٹھاتا ہے، یہ اس کا پرندوں پر خرچہ۔ پھر وہ کمرہ خرچ کرنا ہوں منازل، سورج کی منزلیں طے کر دیں، چاند کی منزلیں طے کر دیں، اشم کو تجریل وقت کا حاصل رہا، سورج کا مدار قائم کر دیا، اور پھر دن اور رات کا نظام چلایا، دن بھی بنایا، رات بھی بنائی، اور یغشی اللیل النہار، ان کو آگے پیچھے چلا دیا، یولج اللیل کا مراد جب ہم لمبی کر دیا، آج کل لمبی کر رہا ہے، یولج النہار پھر کہتا میں دن کو لمبا کرنا شروع کر دیتا ہوں، یہ اللہ کا نظام ہے، تو زمین کو ایسے حرکت دیتا ہے کہ کہیں دن لمبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہونے شروع ہو جاتی ہیں، کہیں راتیں چھوٹی ہونے شروع ہوتی ہیں تو دن لمبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین کو حرکت دیتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس سارے نظام کائنات پر بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کا نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی بتلانے والا ہے، لیسا ماہو مشیر، اس کا مشیر کوئی نہیں، باہر بلا معین مددگار کوئی نہیں، مدبر بلا مشیر اس کا مشیر کوئی نہیں، اکیلے سارے نظام کو چلاتا ہے، چلانے میں نہ اس کو مشورے کی ضرورت ہے، نہ اس کو آرام کی ضرورت ہے، کہ بہت حد بہت آرام کر لوں، مجھے اسلام کے بنی تیاری کرنے لگے، ذرا وقت ہوتا ہے چلنے کے، کیا وقت ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میں ان کو سمجھاتا ہوں، تاکہ دو پیالے لے کے کھڑا ہو جائے، رات کو پیالے دے دیجیے، کھڑا دے وہ پہلے کے رہنے دینا، ہم لے کے کھڑے ہو گئے، اب آپ کی نیند آنی شروع ہوئی، اب سر ہلنا شروع ہوا، اونگ آئے پہلے ہلیں، کبھی دیکھو پہلے گر رہے چاہیے، پھر اونگ آئے پہلے ہلیں، جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو ایسا جھٹکا نیند کا آیا کہ دونوں پہلے سے نیند پہ جا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسا اگر تیرا رب سو جائے تو زمین آسمان کے پہلے ایسے ٹوٹ جائیں تو یہ ٹوٹ گئے، لا تاخذ ہو سنا تو ہمارا نام نہ سوئے نہ ہوں گے، پھر سب کی سنیں، پھر اس کی قدرت علم ایسا کامل ہے کہ سب کی سنتا ہے، اس پورے لفظ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں کیا کیا خیال آتا ہے اللہ ان کو بھی سن رہا ہے، یہ پورے مال روڈ سے کتنی آوازیں چل رہی ہیں اللہ سب کی سن رہا ہے، کتنی گاڑیاں گزر رہی ہیں ہر گاڑی میں ہر پورا ایک آواز دے رہا ہے اللہ اس کی بھی سنتا ہے، پھر کتنے سانپ بلوں میں ہیں، بچھو ہیں، چیونٹیاں ہیں، اور وہ چوہے ہیں، بلیاں ہیں، کتے ہیں، شیر جنگل میں ہیں، ہاتھی ہیں، چیتے ہیں، گیدڑ ہیں، پھر کتے ہیں، پھر بندر ہیں، پھر سور ہیں، پھر بنمانس ہیں، پھر تیلیاں ہیں، پھر گائے کے ریوڑ اور بکریوں کے ریوڑ اور بھینسوں کے غلوں کے غلے، اور پھر ساری کائنات میں اڑنے والے پرندے اور فضا میں گردش کرنے والے ستارے سیارے، پھر ہوا کے ذرات، پھر پتوں کی سرسراہٹ، ہوا کی کنکناہٹ، پانی کی موجوں کا تلاطم، سب اللہ اکٹھا سن رہا ہے، اس کو سنانے میں کوئی دقت نہیں، آپ چار بولے مجھے پتہ نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، لئن اولکم واخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وربکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم، بارہ قسمیں گنائی ہیں، اولین آخری، انسان جنات، زندہ مردہ، خشک تر، بوڑھے جوان، اور مرد اور تم سب اکٹھے ہو جاؤ، پھر مجھ سے مانگو، تم میں چاہ لوں پھر مانگو، اب سب کی زبان تو ایک نہیں ہے، ہر ایک کی الگ ہے، اردو ہے، پاکستان میں 50 زبانیں ہیں، ہر شاید چھوٹا سا ملک ہے، ایک آدمی آیا حبشہ سے رانی میں، کہنے کا ہمارے ملک میں 350 زبانیں بولی جاتی ہیں، ایک ملک میں 350 زبانیں ہیں، ہر 10 میل کے بعد زبان بدل جاتی ہے، ہر 10 میل کے بعد لہجہ بدل جاتا ہے، تو اللہ تمہارا پتہ کہتا ہے تم سب بولو اپنی اپنی زبان میں، ساری کائنات میں ہزاروں زبانیں پھیلی ہوئی ہیں، ہر آدمی اپنی زبان میں اللہ سے مانگے تو اللہ کی ایک قدرت تو یہ ہے کہ اس کو ترجمان کی ضرورت نہیں، دوسری قدرت یہ ہے کہ یکم و وزیزہ اختلاف لغاتہا و لہجاتہا، اللہ تعالیٰ سب کی بلکت وقت سنے گا، ایک وقت میں سنے گا، سب پکار رہے ہیں اور اللہ سب کی الگ الگ سن رہا ہے, اور اس سننے میں اس کی قدرت حاصل کیا ہے. لا تغلطوا كثر المسائل, تم سب کا اکٹھا بولنا مجھے غلطی میں نہیں ڈالتا کہ میرا سوال اس کو مل جائے, اس کا سوال اس کو مل جائے. نہیں نہیں, ہر ایک کا سوال الگ سن رہا ہے, ہر ایک کی پکار سن رہا ہے, ہر ایک کا چاہ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے. پھر فرمایا میں سب کی سنتا ہوں, لہجوں کی تبدیلی پر, آواز کی تبدیلی پر اور زبانوں کی تبدیلی پر. بھیا وقت چل کے پھر تم سب کا چاہ میں تمہیں دے دوں, جو مانگا وہ دے دوں. مانا کا تغال اللہ کمائن کو سل چل باہر, تمہارے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنا تم سوئی کو سمندر میں ڈبولو تو اسے تو ایک جگہ لگ جاتا ہے نا, پانی میں کمی تو آ گئی ہے کتنے کی, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی, تم سارے ہی مانگو تو بھی کمی نہیں آتی, سب کو دے دو تو کمی نہیں آتی. ساری کی ساری انسانیت کو اتنی بڑی اللہ نے جنت بنائی ہے, ایسی کروڑوں جنتیں بنا کے تمام کافروں کو بھی دے دے, مسلمانوں کو بھی دے دے, ابو جہل کو بھی دے دے, اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں آتی. تو میرے بھائیو جو زمین میں آسمان میں بہر میں بہر میں وہ اللہ جو سما الہ, آسمانوں کا رب اللہ, آسمانوں کا بادشاہ اللہ, اصل ارض الہ, زمینوں کا بادشاہ اللہ, للہ ملک السماوات والارض وما فیہن, زمینوں کی بادشاہی اللہ کی, آسمان کی بادشاہی اللہ کی, خلا کی سزا کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی, وہ اللہ سخر البحر سمندروں پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی, الشمس والقمر بحسبان, الشمس والقمر بحسبان, سورج اور چاند پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی, الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره, ستاروں پر سیاروں پر چاند پر سورج پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی, موسم کا ادلنا بدلنا یہ بادشاہی اللہ تعالیٰ کی, تسلی سرمیاں بادلوں پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی, وہ صحاب المسخر بین السماء والارض, بارش کے ہر قطرے پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی, انا سببنا الماء صبا, زمین کی ایک ایک رگ پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی, ثم شققنا الارض شقا, پھر درخت کے ایک پتے پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی, ما کان لکم ان تنبتوا شجرها الہٌ مع اللہ, تم تو ایک درخت نہیں اگا سکتے, اللہ ہے جو ساری کائنات کے درخت کو اگاتا ہے. ہم پانی کی ٹینکی اوپر بناتے ہیں اور اس ٹینکی کو پانی پہنچانے کے لیے پریشر موٹر لگاتے ہیں, وہ پریشر سے پانی کو اوپر لے جاتی ہے 10 فٹ 20 فٹ 50 فٹ, اللہ تعالیٰ 500 فٹ کا درخت بناتا ہے اور زمین کے پانی کو اس کے نیچے سے لے جاتا ہے, اور 500 فٹ پر سب سے اوپر والے پتے میں بھی وہ پانی پہنچا ہوا ہے, کوئی پریشر موٹر کوئی نہیں, نیچے کوئی الگ پمپ نہیں لگایا, نیچے کوئی پائپ نہیں لگایا, نیچے کوئی پریشر پمپ نہیں لگا ہوا جو اس کو پش کرتا ہے اور اوپر لے جاتا ہے. اس میں ایک نظام ہے کہ مجھے درخت کو بنانا ہے, زمین کی رگوں کو حکم دیا, وہ جل کی طرف چلتی ہیں, غذا کو لے جاتی ہیں, وہاں اللہ تعالیٰ نظام بناتا ہے جو اس غذا کو اندر لے جاتا ہے, پھر اللہ کے عمل سے وہ پوچھا جاتا ہے, پھر ہر ہر پتے میں جاتا ہے, ہر ہر ڈالی میں جاتا ہے, ہر ہر ٹہنی میں جاتا ہے, زمین بھی خوش, اور زمین کے اندر مٹھاس کوئی نہیں, زمین کے اندر شکر کوئی نہیں, زمین کے اندر کوئی ہم نہیں شہد کو نہیں ڈالا, لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے اندر سے آم کی مٹھاس کو نکالتا ہے, اس کے اندر سے امرود کی مٹھاس کو نکالتا ہے, اسی کے اندر سے کیلے کی مٹھاس کو نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حلوہ بنا کے پردے میں بند کر کے کھڑا کر دیا, ہم حلوہ بناتے ہیں کتنی مصیبت پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ نے بنا کے پردے میں لگا دیا, بوڑھے بھی کھائیں, بچے بھی کھائیں, جوان بھی کھائیں, اور نہ زمین سے نکلے نہ آسمان سے چلے, اللہ کے امر سے یوں بزرگ میں آتا چلا جاتا ہے. 50 فٹ کے اوپر ناریل کا پھل لگا ہوا ہے, اس کے اندر پانی پڑا ہوا ہے, درخت کو کاٹو تو پانی کوئی نہیں, پتے چیرو پانی کوئی نہیں, زمین چیرو پانی کوئی نہیں, جس کو چیرو تو ایسا پانی ہے جو نہ زمین سے نکلا ہے, نہ بارش سے اترا ہے, نہ رگوں میں زمین کی ہے, نہ رگوں میں درخت کی ہے. اس میں ایک الزام ہے کہ اس پانی کی بڑی ضرورت ہے, میرے بندوں کو بنایا جائے, اسی کو زیادہ دیر کھڑا کر دیں تو اس کے اندر سے سفید مکھن بنا دیتا ہے. ہمیں مکھن بنانے کے لیے کتنے لمبے چوڑے نظام بنانے پڑتے ہیں, اس نے درخت کو حکم دیا کہ سفید مکھن تیار کر دو, چلے اس کو مکھن کی شکل میں تیار کر کے دکھا دیا, اور چھوڑ دے تو ناریل بنا کے دکھا دیا. جب اس سارے زمین آسمان پر بہر بھر پر اللہ کی حکومت ہے, تو مانگوڑ کے اللہ کی حکومت نہیں ہے, لاہور پہ اللہ کی حکومت نہیں ہے, جنہری پر اللہ کی حکومت نہیں ہے. ایسی عذاب کی مار دوں کہ تمہیں پتہ نہ چلے کوئی روک سکتا مجھے, آنند تم من سے کما انب سے کبھی کو بول ارد, تم زمین میں بچا لوں کوئی روک سکتا مجھے. دوستوں اللہ تعالیٰ جس سے بتا رہا ہے تو میں حالات کب بگاڑتا ہوں اور کب بناتا ہوں, ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. ایک بستی کی کہانی سنو جو بڑے مزے میں رہتے تھے, بڑے اچھے بڑا اچھا کھاتے تھے, بڑا اچھا پہنتے تھے, یا کیا رزق رغداً من کل مکان, چاروں طرف سے میں ان پر رزق کے دروازے کھولے ہوئے تھا اور بڑے خوشحال تھے, بڑے مزے میں تھے. پھر کیا ہوا, فکفرت بأنعم اللہ, وہ میرے نافرمان بن گئے, میرے نافرمان ہوئے. تو میں نے کیا کیا, فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. یہ اللہ نے ایگزامپل بتایا کہ میرے نافرمان ہوئے تو میں نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا, ذلت کا لباس پہنا دیا, خوف کا لباس پہنا دیا, کہ میری نافرمانی کی وجہ سے میں نے ان کو ذلت اور پستی کی مار دے دی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بتایا, وطن قسم نے من قریۃ, میں نے کتنی بستیوں کو چکی میں پیس کرا دیا, عذاب کی چکی میں پیسا. وہ کیوں پیسا, کانت ظالمہ, وہ ظالم تھے, میں نے پیس کے رکھا, حالات کے رکھ دیا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضابطے دے رہا ہے کہ حالات بگڑتے کب ہیں, بنتے کب ہیں. ایک ضابطہ بتا دیا کہ حالات کے بگڑنے کے اسباب کیا ہیں, دنیا کے بھی آخرت کے بھی. کہ جب ہم نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چکی چلتی ہے. اچھا, اس میں سے کافر کو الگ کر دوں, کافر کو چھٹی ہے موت تک. ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اسی پر ہی تو پابندی ہوتی ہے, اور جو گلی میں کھیلتا ہے اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن جو پڑھنے والا ہے بچے کھاتا رہتا ہے آگے چل کر اسی کا کچھ مستقبل بنتا ہے, اور جو گلی ڈنڈا کھیلتا رہتا ہے آگے چل کر اسی کے لیے مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے. ایک اسکول کا بچہ, یہ اور اگلی مثال میں میرا بیٹا, وہ کوئی شرارت کرے گا میں اس کو پکڑوں گا, اس کو عادت بھی سکھاؤں گا, اس کو تعلیم بھی دوں گا, اس کی نگرانی بھی کروں گا. گلی میں سینکڑوں بچے ہیں اور اتنی وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں, وہ برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, مجھے وہ خیال بھی نہیں آیا کہ یہ بچہ اتنی برائی کر رہا ہے اور وہ بچہ اتنا بگڑ گیا ہے. لیکن میرے بچے میں ذرا بھی فرق آئے گا تو میرا سر اس کے لیے پریشان, سر تھکے گا, دماغ تھکے گا, تبدیل چلے گی, تو مجھے اس پہ کیسے رخ, اس کو میں مجھے کیسے رخ پہ لانا ہے, پڑھ نہیں رہا تو اس کو کیسے پڑھائی پہ لایا جائے. یہ مسلمان کی مثال ہے اپنے بچے کی, گھر کے بچے کی, اسکول کے بچے کی. کافر کی مثال ہے گلی کے بچے کی, بازار کے بچے کی. اللہ نے کافر کو موت تک چھٹی دی ہوئی ہے. اب نبی سے فرما دیا, لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, بڑی مزیدار ہے. اے میرے نبی, آپ کو دھوکہ نہ لگے, حضور کو تھوڑا دھوکہ لگ رہا ہے, وہ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, اے میرے نبی, یہ جو ناچ کود رہے ہیں نا شہروں میں کافر, اس سے آپ کو دھوکہ نہ لگے. متاع قلیل, چند گھڑی کا سامان, متاع قلیل, تھوڑا سا سامان. ثم مأواهم جہنم, پھر جہنم ان کا ٹھکانا ہے. اصل میں ہاتھ بہت برا ٹھکانا ہے. کس طرح اللہ اس کو ٹھکانا رہے گا, لہم من فوقہم ظلل من النار, ان کے اوپر آگ کے پردے ہوں گے, ومن تحتہم ظلل, نیچے آگ کے پردے ہوں گے. ایک ان کافروں کو لایا جائے گا اور آگ کے بڑے بڑے صندوق بنائے جائیں گے, پھر اس میں ان کو پھینکا جائے گا آگ کے صندوق میں. پھر ان کے جسم میں چلنے والی جتنی رگیں ہیں ہر رگ میں کیل گاڑے جائیں گے, ہر رگ میں, ہر رگ میں کیل گاڑے جائیں گے. پھر اس کو بند کر دیا جائے گا, پھر ایک اور آگ کے تابوت میں اس تابوت کو ڈال دیا جائے گا, پھر ان کو دوزخ کی دیواروں میں ایسے ٹھونکا جائے گا جیسے ہم کیل کو دیوار میں ٹھونکتے ہیں, پھنستا ہوا ایسے ان کو گاڑ دیا جائے گا جہنم کی وادیوں میں, جہنم کی دیواروں میں, جہنم کے پہاڑوں میں, کہ ابد الآباد کی بربادی ان کے لیے مقدر کر دی گئی. تو کافر کا مسئلہ نہ سوچیں. ہاں ایک دستور اور ہے, اگر کافر پر بھی پکڑا جائے تو اس کے لیے ایک اللہ نے ضابطہ بیان کیا ہے, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, ہم اس وقت تک کسی کو نہیں عذاب دیتے جب تک ان کو کوئی سمجھانے والا نہ پہنچ جائے. نبی آتا ہے, دعوت دیتا ہے, وہ نہیں مانتے اللہ ٹھکرا دیتا ہے, وہ مان لیتے اللہ کامیاب کرتا ہے, نہ مانے پھر اللہ دنیا میں عذاب دیتا ہے. آج چونکہ ہم ساری دنیا کے باطل کو دعوت نہیں دے رہے, اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے, ان کو دعوت دے دی جائے تو ان کے ایٹم راکٹ انہیں کے خلاف اللہ چلا دے گا, ان کی طاقتوں کو انہیں کے خلاف اللہ تعالیٰ استعمال کر دے گا. ولا یحیق المکر سیئ الا بأہلہ, ان کی طاقتوں کو انہیں کے اوپر اللہ تعالیٰ پھینک مارے گا. بل نقلہ بالحق علی الباطل فیدمغہ فإذا ہوا ظاہر, ہم حق کو باطل کے اوپر مارتے ہیں اور باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے اور وہ دنیا سے مر جاتا ہے. باطل کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کو شرط قرار دیا ہے, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں, کافروں کو بھی اللہ نے بنایا ہے, اللہ ان سے بھی مناسبت اور تعلق رکھتے ہیں. قارون کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا کہ زمین پر تمہیں اختیار ہے, جو کہو گے کرتی چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا کہ قارون کو پکڑ, تو زمین میں پھنس گیا, تو چیخنے لگا مجھے بچا لو, ارے موسیٰ علیہ السلام معاف کر دو, موسیٰ علیہ السلام معاف کر دو, موسیٰ مجھے بچا لو, اور پکڑو اور پکڑو. وہ پکارتا رہا پکارتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام اس کو حکم دیتا رہا زمین کو, اور دھستا دھستا سارے کا سارا زمین میں غرق ہو. اس کا یوں بہت بڑا تھا, اس نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی اس بدبخت نے. یہ اسی قابل تھا, لیکن اللہ کی رحمت کا اندازہ لگایا ہے. جب وہ غرق ہو گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری کہ موسیٰ تجھے پکارتا رہا, اگر مجھے ایک دفعہ بھی پکار لیتا تو میں نکال دیتا, اگر ایک دفعہ کہہ دیتا اللہ معاف کر دے تو اسی وقت نکال کے باہر رکھ دیتا. تجھے پکارا نا, ایسے مجرم کے ساتھ جب اللہ کا اتنا تعلق ہے تو ایک عام کافر کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ ہماری گاؤں سے کافر تھوڑے بڑھیں گے, ان کو دعوت دیں اگر تم جنت کا راستہ اختیار کرو, اللہ کی مان, اللہ کے نبی کی مان. جب وہ اس کا انکار کرے گا پھر اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا, اس سے پہلے عذاب نہیں آ سکتا. تو میرے بھائیو, اللہ پاک سے مسائل کو حل کروانے کا جو راستہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کی زندگی کو ذریعہ بنایا ہے دنیا اور آخرت کے مسئلوں کے حل ہونے کا, اور اپنی رضا کا, اور جنت میں ابد الآباد کے داخلے کا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کے انسانوں کے لیے, اب دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جس سے اب عزت چاہیے, کامیابی چاہیے, اور اسے اطمینان چاہیے, سکون چاہیے, میرے نبی کے طرف پر آئے. باقی سارے دروازے بند ہیں, راستے بند ہیں, طریقے بند ہیں, ساری شریعت منسوخ. احکام کی کتاب ہے ملک کو تو دین ہم الادیان, اور شریعت ہم الشرائع. اس کے دین پر دین ختم, اس کی کتاب پر کتابیں ختم, اس کی شریعت پر شریعتیں ختم. اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت بخشی کہ سارے نبیوں کا سردار بنایا, سید الاولین والآخرین بنایا, نبی الانبیاء بنایا. صرف آپ ہمارے نبی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء, میں نبیوں کا بھی نبی ہوں, ابراہیم خلیل کا بھی نبی. وہ نبی کتنی شان والا ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی نبی بن جائے, جو موسیٰ کلیم کا بھی نبی بن جائے, جو عیسیٰ روح کا بھی نبی بن جائے, جو آدم صدی کا بھی نبی بن جائے. وہ نبی کتنی شان والا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا نبی بنا دیا, 1,25,000,000 نبیوں کو بیت المقدس میں جمع فرما کے حضور کو امام بنا دیا, مصلی پہ دعا فرما دیا, اور ان پر بھی نبوت کو ثابت کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے, نبی بن کر آئیں گے. اللہ کا جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا اپنے پاس, تو عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا اللہ, ابراہیم علیہ السلام تو خلیل تھے اور موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے, اور داؤد علیہ السلام کو اپنے لوہا نرم کر کے دیا, سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہوا تابے کر کے دی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مردہ زندہ کر کے دیے. تو میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے انہیں کہا اتخذتا ابراہیم خلیلا موسیٰ کلیما وعلمت لداؤد الحدید وسخرت لسلیمان الریاح وحیلت لعیسی الموتی فماذا جعلت لی. یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے, اولیس وقت آتیتک افضل من ذلک کلہ. اے میرے حبیب, میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ اور برتر چیز عطا فرمائی ہے. اللہ ذکر تو الا ذکر تمائی, کہ قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا چلے گا, جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ایسا خانے میں فٹ ہوا ہے کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ میرا آپ کا نام اب اکٹھا ہو گیا. اذان آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ, ساتھ ہی آیا اشہد ان محمد رسول اللہ. عرش پر کیا لکھا گیا؟ لا الہ الا اللہ. آگے کیا لکھا گیا؟ محمد رسول اللہ. جنت کے دروازے پر لکھا گیا لا الہ الا اللہ. آگے کیا لکھا گیا؟ محمد رسول اللہ. آئے سب سے بعد میں, پیدائش میں سب سے پہلے, تخلیق میں انا اولہم خلقاً. آپ نے فرمایا کہ میں تخلیق کے اعتبار سے ساری کائنات میں سب سے پہلے بنایا گیا ہوں, آسمانوں سے پہلے, زمینوں سے پہلے, خلا فضا سے پہلے, سورج چاند ستارے سیاروں سے پہلے. اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود بخشا, دیکھنے میں سب سے بعد میں, پیدائش میں سب سے پہلے. پھر ایک دفعہ ایک یہودی نے حضور کی شان میں گستا ہی ہر عمر نے اس کو مارا, تو آ گیا حضور کے پاس کہ مجھے عمر نے مارا ہے, پیچھے پیچھے حضرت عمر بھی آئے, اور کیوں مارا ہے تم؟ کہا یا رسول اللہ اس نے آپ کی شان میں گزا دی. تو آپ نے فرمایا امان تفا ہی, اے عمر تو اسے راضی کر, تو اسے راضی کر, کیوں مارا؟ امان کا یا یہودی, اور یہودی تو میری بات سن, ابراہیم خلیل اللہ نے, موسیٰ کلیم اللہ نے, عیسیٰ روح اللہ ہے, واما انا فحبیب اللہ ولا فخر, اور میں اللہ کا حبیب ہوں. تکبر سے نہیں کہتا, حقیقت کہتا ہوں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر آپ نے سر سے کلام بدلا, کہ میری بات چھوڑو, میرے کو کیا پتا, میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا نبی کی شان کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں سمجھ سکتا, ساری کائنات مل کے نہیں سمجھ سکتی. اتنا اونچا مقام اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام پر عرش کی تجلی بڑی نا, عرش کے اوپر. عرش کتنی دور ہے اس کا تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. یہ جو آسمان ہے آج تک کسی نے نہیں دیکھا, آج تک کسی نے آسمان کو نہیں دیکھا, بڑی سے بڑی دور دور سے نہیں دیکھا گیا. اس میں یہ جو خلا ہے اس میں 97% میں اندھیرا ہے, کچھ نہیں نظر نہیں آتا, روشنی نہیں نکالتا. 3% میں روشنی ہے, 3% روشن ہے, 97% اندھیرا ہے. اور وہ جو 3% روشن ہے اس میں 5 ارب کہکشائیں ہیں, گلیکسیز 5 ارب, اور ایک ایک میں 10-10 خرب سیارے ہیں. اور جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں, جو ہمارا نظام شمسی جس کہکشاں میں رہتا ہے, اس کہکشاں کا فاصلہ 20 لاکھ لائٹ ایئر ہے. لائٹ ایئر کا کیا مطلب؟ کہ 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے, 186,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے 20 لاکھ سال اگر سفر کیا جائے تو تب جا کر ہماری کہکشاں ختم ہوگی. اور ایسی 5 ارب کہکشائیں ہیں. ہماری کہکشاں کے ساتھ 17 کہکشائیں نہیں ہوئی, ہم 17 کہکشاؤں کے ایک مجموع میں رہتے ہیں. یہ جو 17 اکٹھی ہیں ان کا فاصلہ 20 لاکھ نوری سال. 5 ارب کا کون حساب لگائے گا؟ پھر آسمان کا اوپر, پھر پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, پھر ساتویں آسمان پر جنت, پھر جنت رکھی عرش تک, پھر عرش کے اوپر لا یعلم الا اللہ, کوئی نہیں جانتا سوا اللہ کے عرش پہ کیا ہے. وہاں سے ایک تجلی پڑی مجھے اسلام پر, اور ان کے چہرے پر نہیں پڑی, پہاڑ پہ پڑی. فلما تجلی ربہ للجبل, پہاڑ پہ جعلہ دکا, پہاڑ ریزا ریزا, وقر موسیٰ صاعقا, اور 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے رہے, ہوش نہیں آئے. 40 دن. اور یہ کیا ہوا؟ اٹھایا بیت اللہ سے بیت المقدس پہنچا دیا, چند سیکنڈ میں بیت المقدس پہنچا. دونوں بھائی پڑے برات کو وہاں باندھا اور جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, اور پہلا آسمان, پہلے قدم پہ پہلا آسمان. آدم علیہ السلام استقبال کے لیے تیار کھڑے, دوسرے قدم پہ دوسرا آسمان. یحییٰ اور زکریا علیہ السلام استقبال کے لیے تیار کھڑے, تیسرے قدم پہ تیسرا آسمان. یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے, چوتھے قدم پہ چوتھا آسمان. اسی طرح ادریس علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے, پانچواں قدم پہ پانچواں آسمان. ہارون علیہ السلام استقبال فرما رہے ہیں, چھٹے قدم پہ چھٹا آسمان. موسیٰ علیہ السلام استقبال فرما رہے ہیں, ساتویں قدم پہ ساتواں آسمان. ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, باقی اٹھے گئے اسے, یہ تو باپ تھے نا, بیٹھے ہوئے بیت اللہ کے لیے. ایک لگا سفید داڑھی بلند ہوئی, انہوں نے فرمایا یہ بڑے میاں کون ہیں؟ کہا یہ آپ کے بابا ابراہیم علیہ السلام. ساتویں آسمان پہ بھی بیت اللہ ہے, جیسے کسی بیت اللہ کی چیز ہے ساتویں آسمان پر, اس کی دیوار سے ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے. کہا کون ہے؟ کہا آپ کے بابا ابراہیم. جب قریب آئے تو پھر کھڑے ہوئے, کہا میرا بیٹا آ گیا, میرا بیٹا آ گیا. دوسرے ہر نبی نے کہا ہمارے بھائی آ گئے, ہمارے بھائی. مرحبا بالاخ صالح, مرحبا بالاخ صالح, ہمارے بھائی آ گئے. لیکن آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو فرمایا میرا بیٹا آ گیا, میرا بیٹا. اللہ, کیا بیٹے کی شان, کیا باپ کی شان. پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے جہاں مخلوق کی حد ہو جاتی ہے, آگے مخلوق نہیں جا سکتی. وہاں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ بات میری بھی بات, آگے میں نہیں جا سکتا. اللہ نے آسمان اوپر سے تخت اتارا, تخت کے اوپر بٹھایا, تخت کو اوپر اٹھایا, پوری اپنے ہمارے کل قدرت کے ساتھ عرش کو چیرتا ہوا اٹھتا چلا گیا. عرش کے اوپر 70,000 پردے ہیں, ان کو اٹھاتے چلے گئے اللہ تعالیٰ, اور اپنے سامنے کھڑا کر کے اس پر اکتفا نہیں کیا کہ سامنے کھڑے ہوں, بلکہ آگے فرمایا یا حبیبی ادن منی, میرے حبیب قریب آ جاؤ, قریب آ جاؤ, ادن منی, میرے قریب ہو جاؤ. جس رسول کا اتنا اونچا مقام ہو, اس کے طریقے میں کتنی طاقت ہوگی, اور جو اس کے طریقے کو چھوڑے گا وہ کہاں نجات پائے گا, اس کو کون سی دکانیں نجات دیں گی, اس کو کون سی فیکٹریاں نجات دے گا, پہلا آسمان نجات دے گی جو اتنی بڑی ہستی کا طریقہ چھوڑ دے. سامنے کھڑا کر رہے ہیں اور سلام پیش کر رہا ہے, السلام علیکم ایھا النبی. اتنا بڑا مقام کہ اللہ سلام کہے. السلام علیک ایہا النبی، اے میرے نبی تم پہ سلام ہو. اللہ سلام کہہ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور قربان جائیں حضور کی ذات عالی پر کہ جب دیکھا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہے تو اپنے ساتھ اپنی امت کو بھی شریک کر لیا. السلام علینا، اللہ میرے اوپر بھی ہو اور نیک میری امت کے نیک بندوں پر بھی تیرا سلام آئے. وعلى عباد اللہ الصالحین، اللہ میرے اوپر بھی سلام، میری امت پر بھی سلام کر دے. اپنے اللہ کے سلام کو اپنے ساتھ مخصوص نہیں کیا، اپنی امت کو بھی جلدی سے شریک کر لیا کہ اللہ کی رحمت کا دریا تو موج میں. تو میرے بھائی ہو، مال روڈ کا تاجر ہو یا نیو یارک کا تاجر ہو، اور اگر لندن کا تاجر ہو یا ماسکو کا تاجر ہو، دنیا اور آخرت کی نجات صرف حضور کی زندگی کو اختیار کرنے سے ملے گی، ورنہ اللہ کی نظر سے گر جائے گا. کسی کو مال کا مل جانا اس کی بڑائی کی علامت نہیں ہے، کسی کو اقتدار کا مل جانا اس کی بڑائی کی علامت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسر کو 2000 سال حکومت دی، روم کو، آل ساسان، ساسانی ایرانیوں کو 2000 سال حکومت دی، جو عمر کے ہاتھوں ختم ہوئی. کہ حکومت کا مل جانا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اللہ راضی ہو جائے اور طریقہ نبی کا زندہ ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے. تب ساری دنیا کے انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو کامیابی چاہیے تو حضور کے طریقے پہ آنا پڑے گا. بت پرست ہیں عرب، کھانے کو نہیں ملتا، آپس کی لڑائیاں، بستی میں گرے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ لیا. اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا کہ کائنات ایسے نمونے نہ پیش کر سکی کہ جن کے جنازوں پر فرشتے اتارے جا رہے ہوں. معاذ ابن جبل کا انتقال ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام اتر آیا، یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ آپ نے سمجھا کیا بات ہے؟ کہا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ آج کسی کی آمد آمد ہے. عرش میں جاتی نا روح سجدہ کرتی ہے. کہا عرش، عرش اعتز عرش الرحمن، آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم رہا ہے کہ آج کسی کی آمد آمد ہے، کون ہے فوت ہونے والا؟ تو آپ نے شاید فرمایا ساد زخمی تھا، اس کا پتہ نہیں کہیں انتقال ہوا ہو، تو آپ جلدی سے باہر نکلے. کمازا پالا ساد، ارے بھائی ساد کا کیا ہوا؟ کہا جی انتقال کر گئے. تو آپ نے کہا جلدی چلو. آپ چل رہے تھے اتنی تیزی کے ساتھ کہ صحابہ پیچھے دوڑ رہے تھے اور ان کی چادریں کندھوں سے گر رہی تھیں اور جوتیوں کے تسمے ٹوٹ رہے تھے. ایک نے کہا یا رسول اللہ اتحسنا، یا رسول اللہ آپ نے تھکا دیا، آہستہ تو چلیں. آپ نے فرمایا جلدی چلو، مجھے ڈر ہے کہ ساتھ کو فرشتے کہیں ہم سے پہلے غسل نہ دے دیں اور ہم اس کے غسل سے محروم ہو جائیں. ارے بت پرست تھے کل تک، معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدین میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں ہے، سورج نکلا بڑا چمکتا ہوا، کتنے جبریل علیہ السلام آئے. آپ نے کہا جبریل آج سورج میں بڑی چمک ہے، کیا بات ہے؟ کہیں یا رسول اللہ سورج کی چمک نہیں، یہ آج آپ کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی فوت ہوئے ہیں، ان کے جنازے میں شرکت کے لیے ایسے 70,000 فرشتے اترے ہیں جنہوں نے آج تک زمین پہ پاؤں نہیں رکھا. اور جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، اللہ کا امر ہے،